Bismillahirrahmanirrahim. Suretul Kalem. Dammaki surede nuzul ki dvemde. Ve sureti alak ve rusuna zirşemeli. Evvela ne suret bu nuzul ki suretul alak de. Ev dvem nambar suret çile ve sureti kalem de. Ve rabati de mahki sedari. Ki sureti mulki radu ve şirik bil brakat. Ve delta tizi orkayı para sahulu diye mesari bari. چې دا مسله نورو ته هم ورسوئ. دویم ربط دا دی، مخکې صورت کې اثبات د توحید و، نو په دې صورت کې اثبات د رسالت کوي. دعوه د صورت التحذير فی تبلیغ و تحذیر عن المداهنه، تیزی ورکوي په دعوت او تبلیغ باندې او یېره ورکوي د مداهنت نه، چې الله یې مداهنت او سستي به نه کوئ. یعنی دا ترغیب ورکوئ چې په بهادرۍ سره د الله دین بیان کوي او د الله تعالی په دین بیانولو کې د سستۍ او غفلت نه کار مه اخلئ. د سورت امتیازات داري چې یو په دې کې د نبی اسلام لوی شان او د هغه اخلاق بیانېږي چې و انک لعلی خلق عظیم. دویم دی کې لس صفات قبیحه د مداهن بیانېږي. دریم په دې کې د باغ والا او حال بیانېږي. څلورم په دې کې د مئی والا یونس علیه السلام د هغې حال بیانېږي. پنځم په دې کې پنځه کارتې ام لفظ راغلی. دا دې صورت امتیازات دي. نون الله پوهېږي په معنا دې حال باندې. والقلم الله وایي ګوا دې قلم و ما یسترون او هغه چې لیکي دا د قلم والا منې څه معنی قلم ګواري او د قلم لیکل ګواري په څه خبره؟ په دې چې مانته بې نعمت ربک حاصل لارې په دې ګواري چې ته د الله یقیني پیغمبرې. قلم په دې ګواهي کوي او دارنګې د قلم والا هم د دې ګواهان دي چې ته یقیني د الله پیغمبرې. والقلم قلم جنس دی، ټول قسمونه ته سره شامل دی، خو بعضی علماو د دې شله قسمونه لیکلي دي. او د قلم دا قسمونه دا په اعتبار د لیکونکو سره دي. یو قلم دی، یو د قلم دا لیکونکي دي. لیکونکي شل قسمه دي، نو قلمونه څو قسمه شو؟ شل قسمه. اکه دې کې بعضې علما دغه توجیه کوي، شل قسمونه دې کې بیانوي. لکه والقلم الله وایي ګوا دې قلم د فقهاو و ما یسترون هغه چې لیکي دا د قلم والا یعنې د فقها پې کوم لیکل کوي. قلم ګوا دی فقهاو قلم او فقها ګوا دي چې ما انت بنعمت ربک بمجنون. او دویم والقلم یې ګوا دی قلم د حکماو و ما هغه یسترون چې لیکي دا قلم والا یا حکما چې کوم لیکل کوي. دارنګې والقلم یې ګوا دی قلم د شاعرانو یا قلم د امیرانو، قلم د مورخینو، قلم د کرام الکاتبین وغیره. او و ما یسترون هغه چې دوی لیکي. نو څه معنی قلم او دارنګې هغه لیکونکي په دې قلم باندې پوه شوی بي؟ نو قسم په چا دی؟ په قلم باندې. او دغرنګې په هغه لیکونکو باندې، یعنی قلم او د قلم لیکونکي. دا د دې خبرې ګوا دی چې ته د الله یقیني پیغمبرې، تلی ونه نه مان ته بینه مت ربک. دای جواب قسم دی، تلی ونه نه و ان لک لاجر. دویم جواب قسم چې سار پاره د ثوابونه چې باندې ختمیږي. و انک لعلی خلق عظیم. دا دریم جواب قسم دی. او تسلی هم ده پس تو سیرو سیرو ما تسلی او جواب قسم. نو مان ته نیته په نعمت د رب سبانې لیونی و ان لک یقینا ستا دپاره خامخا بدله ده غیر ممنون چې نه به ختمیدون کی غیر ممنون کټ کیږي به نه. یعنی تا چې کوم تبلیغ کلی د دې تبلیغ او د دې مشکلاتو د برداشت په خاطر به تاله د ثوابونه بی چې هغه به ختمیږي نه د پیغمبر ثوابونه دا نه ختمیږي. دا ولې؟ ځکه چې پیغمبر دنیا کې څومره نیک عمل کیږي نو دې ټولو نیک عملو کې د پیغمبر سره ځکه دا ټول مونږ ته د پیغمبر په طریقه باندې په ذریعه باندې ښودلی شوي دي. که سړی د دین هر کار کوي نو په دې ټولو کارونو کې د پیغمبر ثواب شته دی. او د پیغمبر ثواب په کې ولې دی؟ دا ځکه چې دا ټول د پیغمبر په ښودنه باندې کیږي. هغوی مونږ ته ښودنه کړې ده. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ او یقیناً تخامخا دا تسلی دا پیغمبر تا ام بخیم جواب قسم و تسلیم و دا بلا تسلی دا دریم نمبر وَإِنَّكَ یقیناً تخامخا پا اخلاق و لوی تال اللہ لوی اخلاق در کری لوی اخلاق سو حدیث کی راج نبیسم اخلاق قرآن کریم بو ابن کسیر این مقصد پا قرآن عمل کولو نبی علیہ السلام اخلاق دا چې په قرآن به څه کو عمل به کو. او دا نګي د نبی علیہ السلام د اخلاقو باره کې راځي. الله دا د اخلاق بیان صفات کوي نو چې الله صفات وکړو نو یقیني د الله د نبی ډېر لوی اخلاق دی. لکه انشن هوی ما لس کاله خدمت وکړو خو ماتې اوپله پس چاتن دی ویلی چې یو کار مې کړی دا نه دی دا کار دې ولې کړی که کار مې نه و کړی دا یې راتن دي دا کار دې ولې نه دی کړی. ګورې دا ډېره په لس کاله کې سړی خپل خادم ته دومره موج دا کار دې ولې کړی یا دا کار دې ولې نه دی کړی. ځکه د نبی سم اخلاق څه و ډېر غټ و. دانګې د نبی سم باره کې راځي چې د نبی علیه السلام اخلاق د هر چا نه ډېر غټ و. یو زنه به راغله نبی علیه السلام په یو ځای لاره کې به ودراو و ستاسو مې کار دی. نبی علیه السلام لاس ته به ونیو او روان به کو یو ځای کې ته بوت. نو ګورې د یو وینځي سره د یو زنانه سره به یا د یو بوډۍ سره نبی علیه السلام داسې به ودرېده. دا د نبی سم یو عاجزي او ښه اخلاقي و. نبی علیه السلام څه به چې چا لاس میلاو کو نبی علیه السلام به ول لاس نه پرېښود چې سړي به لاس نه وپرېښې. دانګې نبی علیه السلام دا اخلاق و چې نبی علیه السلام به غوسه کېده نه کله کله به د الله په دین غیرت په خاطر غوسه کېده خو ذاتي معاملو کې به غوسه نه کوله. الله و انک لعلی خلق عظیم یقین ته خامخا په اخلاقو لویو باندې پاستوب شروع دام تسلی ده. پاستوب شروع ده ته به ویني ویبشرون او دی به م ویني دی به خپل انجام وګوري. بأيكم المتون چې په کوم یو ساسي باندې لیونتوب دی. ان ربک عالم بن زل یقین سره خو په پاغ شا باندې چې ګمراه شته الله د لارې نه و عالم د الله خو په دی بالمحتدین په یاد منځون کو باندې زل صیغه د فعل ذکر کړه او محتدین صیغه د اسم ذکر کړه. په دې سم کې ته اشاره چې اصل فطرت هدایت دی او زلالت د عارضي شی دی. زول په صیغه د پیل ذکر کو او المهتدین په صیغه د اسم باندې ذکر کو. فلا تطیع المکذبین ودو لو تدهنوا فیدهنون دا تفریق ای په ما قبل باندې او دانګي بهادری ورکای په دعوت باندې او تحذیر دے د مداهنت نه چې مداهنت او سستی باندې کې او دانه که مدعین صفات بینی که فنا تو تعین مکذبین اللاوی تابداری مکو دا تکذیب که اون که کم خلق تبذیر که نسبت درو که حق تا لا صفات قبیه بینی یو دا شریعت دروغ وی او دوی امرو سوی کل نحلا پین قسمو نرل که درم مهین زلیل ره سولن و محمد پر شعبو نوی پین زم مشان بینمین چغلی که شپږم مناع للخير، خیر نه خلق منه کوي. اووم معتدین زیاتی کوي. اتم اسیم ګناهګار دی. نهم عتل بد زبانه دی. او لسم زنیم، زنیم منه ولد زنا دی. او زنیم او څوک چې هغه بدکاري ورسه کولی شي. او زنیم اصل کې د زنمتون نه دی. زنم هغه غوښې ته وایي چې د هغې په دې د بیزي په غوښ چې کومه غوښه ځوړنده وي. نو څه معنی زنیم دا ولد زنا دی، یوه معنا یې دا کوي. بعضې علما وایي چې دا کافر شي او د هغه باره کې چې کوم دا صفات راغلي دي، وایي ده خپلې مور ته وایي چې دا یقیني دا پیغمبر زموږ دشمن دی، ولید نو غیره باره کې راځي، خو دی دروغ نه وایي. نو ما ته صحیح خبره وکړه چې ده ما ته څه ویلی، زنیم یې راته ویلی، ولد زنا یې راته ویلی. نو مور یې ته وایي چې ستا پلار نامرده و، زما بدکاري کړې او ته د بدکارۍ نه پیدا یې. نو ګورې لس صفات یې د دې مکذب او د مداهن بیان کړه. الله فلا تطیع المکذبین تکذیب، فلا تطیع المکذبین تابعداری مه کوه تکذیب کوونکو. ودو خوښۍ دی لو تدهنو، که چیرې ته نرم شې دی ته، نو دی به هم نرم شي. یعنې مقصد دا دی دی ستا نرمېدل غواړي چې ته څه شي، مداهن شي. مداهن دا اصل کې ادهان تیل لګولو ته ویلی کېږي، چا له تیل لګي او مالش ولګي. نو څه معنی دی؟ ستا سستي غواړي چې ته په خپل کار کې څه وکړي، سستي وکړي. ولا تطیع تابعداری مه کوه، کل حلافین هر قسم خور مهین چې دی ذلیلی. او همازین په شایب لګوونکی، مشایتونکی، بنمین په چغلی باندې چغل خوري. من نعی منه کوونکی للخیر، خیر نره. معتدین زیاتی کوونکی دی، اثیم ګناهګار دی. عتل منه دی بد زبانه دی. عتل بد زبانه دی، عتل په جبه دی. بعد ذلک رستر دی نه، بعد ذلک منه مع ذلک سره د دی نه، زنیم دی ولد زنا دی. بعد ذلک دی چې دا لسم صفت یې جات قبیح صفت دی، چې دی سر حرمونه دی ولد زنا دی. دې ته هغه نمبر دس حرامي ورته وایي، ځکه دا چې لسم نمبر صفت یې راځي. نو بعد ذلک وروسته د دغه صفاتونه، د دې قباحتونه، زنیم دی حرمونه دی ولد زنا دی. ان کان دی خاوند د مال او د زامنو، کله چې ولوسته شي د باندې زموږ یاتونه دی، وایي دا قصې د اوله نوري څه نسیمو ده چې موږ به دا ولګو. علل خرطوم یې ده په خالتم باندې، خالتم نه مراسه ده پوزه، د ده پوزې نه په خالتم تعبیر وکړ، د توهین دپاره. او دا حقیقت و چې په جنګ بدر کې د پوز زخمی شو وه، د پوز یې داغ لګېدلی و. بعد وایي دا د خیرت سره تعلق لري، خیرت کې به دا نه ښیي، د پوزه به دا وي. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحین. د دې نه وروسته تخویف دنیوي نمونه بیانوي چې الله خپل مخالفین تباه کوي، لکه دې باغ والا نه چې الله باغ تباه کړو. دې ناشکري وکړه، د ناشکرۍ په وجه پرې عذاب راغلی. نو دغرنګه که دا موجوده کافران د الله د نعمت ناشکري کوي، د قرآن ناشکري وکړي، د پیغمبر ناشکري وکړي، نو دوی له هم الله تعالی عذاب ورکوي. لکه مکې والا چې و هغې د قرآن او پیغمبر ناشکري وکړه، نو الله ورنه عذاب ورکړو. چې څوک د الله د نعمتونو بې قدري کوي، په هغې به الله تعالی عذاب راځي. او دې کې دا باغ والا او قصه بیانوي چې من کې یو سړی و، د هغه باغ و، د عیسی علیه السلام نه وروسته دا واقع شوی وه. هغه به خپل مال درې حصې کاوه، باغ به چې کوم آمدن وکړه به درې حصې کوو، یوه حصه خپل کور والا باندې لګوله، یوه په مسکینانو، یوه په دې باغ کې بیرته خرچه کوله. نو چې کله دغه نیک سړی وفات شو، دا هغه پنځه بچې وو، ناوی سوکو بخولو کچ دا خو زمان باغ دی دی که دا مسکینانو سه حق دی دا مسکینانو حقی بین ورکاو نو گوری اللہ نعمت ورکلیو لوی نعمت چی غصو دا باغو و دین دا دغا نعمت بی قدری وشوا نلا پی عذاب راوس چی دبا خپل باغ دری سی کو یو سه مسکینان لا یو پا کور والا او بلا چی پا باغی خرچه کولا نو دا واقعیت اشاره کوي چې ان بلوناهم یقینا موږ امتحان کو په دې باندې که څنګه موږ امتحان کړو خاوندانو د باغ باندې اذ اقسموا کله چې دوی قسمونه وخوړل لا یسیمون چې خامخا دی به شوکی دی باغ لره موسمین په وخت سبا کې ولا یستثنون انشاءالله یې نه ویله ولا سسون یو مانا دا کئی انشاءاللہ این ویرا او دویم ولا سسون نی جدا کولا حیثر مسکینانو یعنی پلار بیر مسکینانو حق پکی ورکاو خود زامون دی مسکینانو حق پکی نورکاو او دریم مانا ولا سسون پاکی نگرن اللہ دی شرکنا اللہ دی شرکنا پاک نگرن پا دیو ایل عذاب پیرا غلیو فتوا پالے ہی نرا دیوان توائی پنرش پیرا تون کیا ستا درم نو دی ودو فاس بات وگری دو باکا سوریم شن دا پاسل لو شوی بانی سوریم اپاسل چاگس ای لو شوی یا کا سوریم شن دا تورش پی بانی پتنا دو دی آواز جنو کلیو بلتا مسمین پو وقت سماکی انی غدو چې سار وختي لار شي نه هڅې کوم بخپل پاسل باندې ان کو نو کوي وي تا سواري مين شو کوون کی سواري مين شو کوون کی د میو پانت ولا کو دی روان شو و هم يتخافتون دی پټي پټي خبرې کولی خپل مینس کی پټي خبرې کولی چې ان لا يدخلن نهل يوم عليكم مسكين داخل نشي باغ تنو لري تاسو باندې څوک مسكين مسكينان ول نه پرې دی وغدو او دای سار وقتی لالا حر دین پا غصه بانی یا لا حر دین پا منکول و مسکنانو بانی او قادرین طاقات لرون کیو پا خپل گمان کی فلم ما رہا قالو انا لزوالون دید اللہ دی نعمت بی قدری وکلا نو اللہ تی دا باغ واخستا تیار پوخ پسلو اللہ تی طول چرے واخستا عبداللہ نے مسن ہو حدیث راجی سے گناہوں نہ زان ساتائی زکا کلا کلا دا گناہ دا نہ بندر تیار رزق نہ محروم اشی دا تیار رزق ہو دا باغ بالکل پخشب ہو وہ دین گناہ اوشون اللہ تی دا باغ واخستا نو پلن مارا ورکا چی ولی دی باغ قائل ویلی و انا لزوالون یقینا زمان نا لارکا شمی دا بل نحن محرومون اولی سوچ نو کلی نو نر را نو رکش شو بی چی سوچو کو نو بیوی دیر نر را نند رکش شوی خو باغم اللہ تباکو بل نحنو محرومون لکی مونگ سشو محرومشو قال اوشتو ملم قل لکم لولا تسبیحون اولا قلمن دادیو اوسط پدیو که قلمنو خیارو ندب که عقیده برابرو دی مسلمانو ایمانو ویل تاسو چی والی پاکی نبانوی دن لا وردو تا تبلیغو کو غاڑ ازاد اکلا خودی پی عملو نکو خودی سلن دا کمیشو چی دنی براتو نکو دخو مسلو تا بیان کلا دعوتی ورکو قومی خبر او نمان لو دو براتو نکو نو عذاب پدم رالی قالو ولی سبحان ربنا پاکی را زمان ریقین منگو زالیمان را مخامخ شو باری باری نور من اطلاع ومون چیو بری ملامت کول اطلاع ومون باری تباشو نو یو بلی ملامتا کاو یو بل چه تاوی چه ده مسکینانو ایسا با نور کاو بل تاوی چه را بخل بکاو او تاوی چه را باب وقتی شو کاو سوک بخواته نپریدو نو یه تلا ومون یو بلی ملامتا کول قالو یا ویننا انا کننا تواغین ویلدی حلاکت دیمون یقین مونگ سر کاشا عسى ربنا امید دے شراب من ایوب دلنا و بدل کرا کی منگتا دیر غور دی باغنا یقین من پر رب تا راغبون مینہ کون کی و اللہ بدی پی وس کی بمنگ ترا کی دنیا و خیرت کی کذالک نظام نو دا شان عذاب دے خم خاصاب دا خیرت دی لوی دے کچری دی پوی دلے لو کان یعلم کاشری پوی دلے لو تمنا یری ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بشارت یقین متقین لپنی در رب بانی جنتون نعمتون لی افنا جل المسلمین کل مجرمین آیا گرزو منگا مسلمانان پشاند مجرمانو یعنی مسلمان او مجرم دا دوڑا یو شانی لی لیکن دیر پارغ دی ما لکم کی پا تحکومون ما لکم کی طلب دا دلیل دیکھائی چلنا اسے دلیل استا سرا ری خبر کم دلیل تھا کہ مجرم دلا بنی جاتی اور مسلمان پشان رے مالکم کی طلب د دلیل آخری او کیا پتہ کمون کی زجر پہ بے دلیل پیسلہ باری اللہ حسین پیسلہ کے چتو مجرم و مسلمان یو شر مجرم دلم نجات دے اللہ کیا پتہ کمون دا بے دلیل خبر والے کے او املکم کتاب ان کی طلب دا دلیل نقلی کئی نو مالکم مقصد عقلی دلیل دسا نشتا او املکم کتاب مقصد دلیل نقلیم دسا نشتا او کیا پا تحکمون کی زجر شو چلائی بے دلیل پیسنا والے کے املکم ایسا تار پار کتاب ان کتاب پیچ پار کی تدرس انتا سے لولی سشی لولی دا خبرہ چ ان لکم پی لما تخیق ان تاسر پی بدی خیرت کیا وسی تاس بیا کو خوی ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامه بدی کی طلب دلیل وہی گئی ایشتر سر پر ایمان قسم علینا تم بانی بالغت رشیدن کی الى یوم القیامه دور قیامت پوری ایمان لوزنا یعنی مقصد دار اساس اللہ لوز کلے چه تبا داغا سی خود مختار و ازادی نو دا سی لوز خون دسا نشتا چه گنی تبا دا قیامت دورس پر دا سی شتر بلا محاری او دا سی خود مختار و ازاد بای این نلکون چه قینستاو دا پارا بنا ما اغشای تحکون تا چه پیس لکوی سلوم ایون بی ذالکا زیمن لایت پوست کردی اونا چه کم یو دا دیونا بی ذالکا پا دی خبرو بانی زیموارده ذالکرا خبری چی بیان شوی کمی خبری دا خبره چی مسلمان و مجرم یو شیره اللہ دی کم زیمواری کوی چی اسلام و کوپر یو شیره و مسلمان و کافر یو شیره او یاد آورن یاللہ وی ستاسو پار کم دلیل عقلی یا نقلی وحیش تاب دی خبر رکی چی تاسی خود مختار و ازاد بی وی که پوش پر نگری نکی گی نزالی کلا مخ کی مضمون چی پین تی سمبرات نروس تا کم زکر شو او یا بی ذالک ری قسمونو بانی ام لو شرکاو پنیاتو بی شرکایی من کانو سوارقین اللہوی آشتر دیو دو پار شرکان سمانا مخیوال دلیل عقلی نشتا بیوال دلیل عقلی نشتا دلیل نقلیم نشتا بیوال دلیل وحی نشتا نوسوی ام لهم شرکاو استا دسی معبودم نشتا و شریکم نشتا چیغه مناظره تا حاضر شو دا خبر ثابت ہے یہ پوہ شوئی کہنے ما لکم کی طلب دا دلیل عقلی ہو ام لکم کتابون کی طلب دا دلیل عقلی ہو ام لکم ایمانون کی طلب دا شاو دا دلیل وحی ہو ام لکم شرکا و مقصد دارے چی اللہ استاد دا شریک و معبودم نشتا دا سپیر و مولاد نشتا چیغه میدان دا مناظره تا حاضر شو اگر دا خبر ثابت ہے کی چه کافر و مسلمان داسه ده یو شهره ام لماشتا دیوره پارا شرکا و شریکان که دیوی چه او بلکل زمان شریکان شتا زمان پیر سیب و زمان مولا سیب دا خبر ثابیته ولیش نا اللاوی پلیاتو به شرکایهیم بید اغا میدان دا مناظری تا حاضر شی لکه بعضی پیر و مولایی خو میدان دا نش حاضره داره نلله پریاتو دای دی راتلو کی په خپل شریکانو باندې ان میدان ته حاضر کی کوي رښتینی يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود لا تخويف دي چلنا وي داسې ورځ را روان ده چې الله به خپله پنډۍ ښکاره کړي. د دوی نه به سجدې مطالبه وشي او سجده به دوی نشي کولی، ملا به واره تخته شي سجدې به نشي کولی. یم پار باندې یو شفو چې ښکاره به کړی شي ان ساقین پنډۍ د الله، ان ساقین د پنډۍ د الله ده. لکه بخاری شریف کې حدیث راځي چې یکشې په ربون ان ساقیهی، الله به خپله پنډۍ را ښکاره کړي څنګه الله د شان سره مناسب وي. د ساق نه مراد د الله پنډۍ ده، حدیث کې بیان شوی دی. نو دا آیات د متشابهات نه دی. الله به پنډۍ ښکاره کوي څنګه چې الله د شان سره مناسب وي. ساق د الله صفت دی. بعض خلک تاویلات او توجیهات نور هم کوي خو هغې ته ضرورت نشته. ویدانه دی بره وبره شي له سجود سجدې ته، الله به توی چې راشي سجده وکړي. دا مطالبه به ته ولې کړي؟ دا دوی د شرمولو زورنې دپاره په لا یستطیعون، د دوی به وس نه کیږي، یعنی سجده به نشي کولی. د دوی به ملا شي اواره تختی سجده، دنیا کې مون نه کاو، لمونځ پابندي نه کوله، نو قیامت کې به سجده نشي کولی. لکه جزا من جنس سلام دی، دنیا کې ملا تخته کړې وه، منځونه او سجدې نه کولې، نو قیامت کې هم سجده نشي کولی. خاشعتن ذلن به یبصرون، دی سترګې ترقم خاشعتن ټیټې بی، خاشعتن عاجزي کوونکې بی ټیټې بی، دی سترګې ترحقم پټۍ به دېره ذلت، یعنی ذلن به امی سترګې به هم ذلی، دی به هم ذلیلی. وقد کانو تقسو یدعون الی بل لکن الی سجود سجدې ته، یدعون الی سجود څه معنی؟ ځان نه به کېدل، اقامت به کېده، حیا الصلاه حیا الفلاح چغه به کېدله، خو دی به جمع جومات ته نه حاضرېده. وهم سالمون، دی به روغ جوړو، ښه به روغ جوړو، خو جمع جومات ته به نه حاضرېده. فظنی و من یکذب هذا الحدیث، الله یې پرېږده ما لره هماغه څوک چې هغه تکذیب کوي په دې قرآن باندې. الله وایي دا مکذبین، دا مخالفین، الله وایي ما ته پرېږده، وایي یعنی زه به غور وکړم. سنستدریم زله چې رور به ونیسو موږ دی لره من هیسو دغه ځای نه علمون چې دی به نه پوهېږي. و املی لهم مهلت ورکوم، دی ورته یقینا زما تدبیر مضبوط دی. ام تاسو مې ته غواړی دی نو اجرا بالله، په هم من مغرمین چې دی تاوان نه درانه دي. ام عندهم الغیب، آیا دی څه وحی شته دی؟ په هم یکتوبون، چې دی لیکي هغه وحی لره. فاصبر، صبر کوه، لحکم ربک، پیسلې د نفس تاته. ولا تكن مكيك اسوائم الهوت افشان ده خاون ده مئی جونس علیه السلامو دوانه جلتی شو و تلوار کلو، اغسی جلتی و تلوار مکوا، تلوار بسکی کلو چه ده وقت نمخی ده قوم نووت. ایدن آده کلو چه آغازو کو مغزوم و دیر دکو ده غمنا، لولا انت دارکهو کنوی را گر کنی دل را نعمت دربنا، لنو بیزه خام خاده بغور زوله شوه وی بلا رای پا خالی میدان بانی. و هو مزمو ده بدحاله وی، الله خو بیاو غرزاو خو بدحاله نو، و هو مزموم ده بدحاله وی، نا الله پو میدان او غرزاو خو بدحاله نو. فاجتباهو غوره کنل رب ده وی غرزاو ده لدنی کانونه. و ای کاد الذین یقین نزید آکسان چایی کوفر کلی لیزلی قونکا چی خامخا او خیوی تان را بی افسانی پا سرگو خپلو بانی، یعنی مقصد داره تا دباوی پا سرگو بانی، نیغلی را تا گوری چی دباو دی که تا وی دیگی، او یاد آمانا چی تا نظر کی لکه دنبی اصان دا پاری نظر باس خلق مراوسته و چی دی نظر شی، لکه نظر حق دی و نظر اثر کی. د نبی علیه السلام خلاف ډېرې منصوبې جوړې شوې دي، خو دا منصوبه هم جوړه شوې چې د نبی علیه السلام د نظر کولو دپاره نظر باس خلک راوستی وو، ځکه نظر حق دی، نظر لګي. او حسن بصري رحمه الله وایي چې دا د نظر دپاره دم هم دی، دا یاد یو صحیح باندې نظر شوی، او په دې یاد یې دمین الله پاک د هغه نظر اثر ختموي. لما سمعوا ذكرك جواب لدي قرآن نرى ويقولون انه لمجنون دی دی نظر په نبی علیہ السلام اثر ونه کو نو دی ویل انه لمجنون دا څه دی لیوانه دی وما هو انه دی دا پیغمبر یا دا قرآن الا ذکر وما هو انه دی دا قرآن هو زمیر قرآن ته راجع دی الا ذکر مگر نشد للعالمین دپاره د مخلوقاتو